pudełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej w prawyborach prezydenckich walczą o głosy. Będzie wysłuchanie obywatelskie w sprawie założeń polityki migracyjnej i sposobów jej wdrażania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej skrytykowała wyłączenie przez rosyjski Gazprom dostaw gazu do Austrii. Radosław Sikorski spodziewa się bardzo brutalnej kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Minister spraw zagranicznych, jeden z potencjalnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, spotkał się z wyborcami w Rokietnicy niedaleko Poznania. Sikorski ocenia, że politycy Prawa i Sprawiedliwości szykują się na bezwzględną kampanię wyborczą. Która nie będzie tylko brutalna, to będzie rzeźnia. Pan Tarczyński, pan Mastalerek pojechali do Stanów Zjednoczonych nie tylko, żeby pokazać się na wiecu z Donaldem Trumpem, tylko po to, żeby tam załatwić zasoby, zdolności do manipulowania kampaniami, do manipulowania mediami społecznościowymi, po to, żeby uzyskać wsparcie tamtejszych środowisk prawicowych dla ich ideologicznych pobratymców w kraju. Prezydent Polski musi być niezależny, ale powinien również wzmacniać współpracę z Zachodem, powiedział Rafał Trzaskowski. Podczas spotkania z mieszkańcami krakowskiej Nowej Huty podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej priorytetem jest budowanie sojuszy wewnątrz Unii Europejskiej i NATO. Mamy Donalda Tuska, który jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich, ale on potrzebuje wsparcia od prezydenta, który będzie słuchany na Zachodzie, który będzie słuchany w Unii Europejskiej, który będzie mógł wzmacniać wspólnotę transatlantycką. Bo musimy grać na kilku fortepianach. Prezydent musi być niezależny, ale musi być gotowy do tego, żeby postępować zgodnie z naszym interesem, z interesem Polski, a nie interesem jednej partii politycznej. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się 22 listopada, wyniki będą znane dzień później. Ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i Kancelaria Premiera 25 listopada będą gospodarzami wysłuchania obywatelskiego w sprawie założeń polityki migracyjnej i sposobów jej wdrażania. To odpowiedź na krytykę po przyjęciu 15 października przez rząd dokumentu w tej sprawie. Pojawiły się zarzuty, że projekt nie był konsultowany publicznie. 38 organizacji społecznych wysłało w tej sprawie list do Adriany Porowskiej, ministry do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchanie obywatelskie to dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich osób i instytucji, którzy sami uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Policja zatrzymała mężczyznę, który wziął za zakładników czterech pracowników pizzerii należącej do jego rodziców. Do incydentu doszło w miejscowości Issy del Molino pod Paryżem. Według lokalnych mediów sprawca ma około 40 lat i jest uzależniony od narkotyków. Po zgłoszeniu restauracje otoczyły duże siły policji. Na miejsce wezwano też mediatora. Nikomu nic się nie stało. Przewodnicząca Komisji Europejskiej skrytykowała wyłączenie przez rosyjski Gazprom dostaw gazu do Austrii. Koncern OMV spodziewał się zakręcenia kurka. W środę spółka wygrała przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym z rosyjskim monopolistą sprawę za niedostarczone dostawy gazu i zapowiedziała, że kolejnego rachunku Gazpromowi nie zapłaci. Ten w odwecie wstrzymał dostawy. Kolejny raz Putin wykorzystuje energię jako broń, napisała na portalu X przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dodała, że Putin szantażuje Austrię i Europę, odcinając dostawy gazu. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia jest przygotowana na takie działania i na zimę, bo magazyny z gazem na terenie wspólnoty są zapełnione. Szefowa Komisji rozmawiała na ten temat z kanclerzem Austrii i zapewniła, że Europa jest gotowa pomóc. Od czasu napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku unijne kraje sukcesywnie ograniczały zakupy rosyjskiego gazu, zastępując go surowcem z Norwegii czy USA. Jednak według ekspertów wspólnota zbyt wolno uniezależnia się od dostaw z Rosji. Austria jest akurat krajem, który korzystał do tej pory przede wszystkim z rosyjskiego surowca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O o sporcie Norbert Michalak. Polskie tenisistki grają w ćwierćfinale turnieju Billie Jean King Cup w Maladze. Stawką jest półfinał, gdzie czekają już Włoszki. Pierwsza na kort wyszła Magdalena Fręch. Niestety Polka przegrała pierwszego seta z Marią Błoskową 1-6. W drugim jest remis 4-4. W drugim meczu Iga Świątek zmierzy się z Lindą Noskową. Zostajemy przy tenisie. Do finału turnieju ATP Finals w Turynie awansował Taylor Fritz. Amerykanin pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3, 3-6, 7-6. W piłkarskiej Lidze Narodów kolejne mecze. W dywizji A Holandia podejmie Węgry, a Niemcy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. Trwają już mecze w dywizji B. Turcja bezbramkowo remisuje z Walią. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie. Czarnogóra, Islandia też bez bramek, za to Ukraina prowadzi z Gruzją 1-0. W hicie 12. kolejki siatkarskiej Plus Ligi Warta Zawiercie pokonała Zachce Kędzierzyn-Koźle 3-1 w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Trener Warty Michał Winiarski. Po pojawieniu się na boisku Szymańskiego Zachsa nabrała na pewno wiatru w żagle i zaczęła grać agresywnie na zagrywce. Nie miała nic do stracenia, postawiła wszystko na jedną kartę i mieli swój moment. I ja, z czego się bardzo cieszę i z czego jestem dumny, to z tego, że przetrzymaliśmy to i zwyciężyliśmy za 3 punkty. Im więcej takich trudnych spotkań w tym momencie sezonu, tym bardziej też kształtuje się charakter, dlatego jestem dzisiaj dumny z zespołu. A Luk Lublin prowadzi w setach ze Stalą Nysa 2-0, a o 20:30 Jastrzębski Węgiel zmierzy się z MKS-em Będzin. Mimo że to jeszcze nie koniec warszawskiej rundy kawaliady, Mściwoj Kiecoń już może być bardzo zadowolony. Przywiózł tu Eidel młodą, 7-letnią klacz, która debiutowała w zawodach zajrzanych do rankingów FIE. W czwartek zakwalifikowała Cicero do jutrzejszego Grand Prix, a dziś pod Kieconiem zajęła 7. miejsce w konkursie średniej rundę. Początek nie był ofensywny. Ten 7-letni koń to jest jego debiut w konkursie zaliczonym do Światowej Federacji Dzieckiej, więc nie chciałem gdzieś tam przesadzić. Wczoraj 2. miejsce w dużej rundzie w konkursie zaliczonym do Światowej Federacji Jeździeckiej, koniem, którym będę startował w jutrzejszym Grand Prix, więc póki co wszystko fajnie się układa. Z pewnością jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. No teraz tylko zachować spokój, gdzieś nie przesadzić. Nie być, że tak powiem, podbudowany tym dobrym wynikiem i gdzieś przesadzić za dużo, podyktować jej. No trzeba cały czas jeszcze z tyłu głowy mieć, że to jest dopiero 7-letni koń. Michaela Schifrin coraz bliżej setki i nie chodzi o wiek Amerykanki, a o liczbę zwycięstw w alpejskim Pucharze Świata. Dziś było 98. w fińskim Levi w slalomie. Druga była Austriaczka Katarina Lindsberger, a 3. miejsce zajęła Niemka Lena Dewar. Polki nie startowały, a ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro będzie pochmurno, z przejaśnieniami, może spaść przelotny deszcz, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co 1 minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Odwiedź świąteczny jarmark w Chiba. Tylko do poniedziałku wszystkie kawy, kapsułki, akcesoria i ekspresy aż 30% taniej. A ekspres automatyczny Esperto Cafe tylko 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1549 zł. Do zobaczenia w Chibo lub na chibo.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. I nie tak często Teatr Polskiego Radia realizuje słuchowiska kryminalne, a retro kryminał, klasyka trójkowego teatrzyku Zielone Oko, to coś, na co czekamy naprawdę od lat. Ten miał premierę w programie pierwszym Polskiego Radia, ale mamy szansę zaprezentować go i na naszej scenie. Zaczynamy więc, a porozmawiamy po wspólnym posłuchaniu tej pełnej wdzięku radiowej sztuki, no oczywiście ze zbrodnią i wielką polityką w tle, ale w wakacyjnych realiach II Rzeczypospolitej. Teatr Polskiego Radia. Marcin Witan. Kurort. No wreszcie pana znalazłem, komisarzu. Rycuniak, a co wy tu robicie? Dlaczego niepokoicie mnie na plaży? Od wczoraj jestem na urlopie. Jutro wyjeżdżam do Poznania, do krewnych. No to wyjedzie pan kiedy indziej. A, no lubię tę naszą polską Rivierę, ale nie aż tak, żeby od czasu do czasu jej nie opuszczać, aspirancie. No doskonale rozumiem, panie komisarzu, ale gdzie tak klawo jak tu? Błękitne niebo, wiele w rzece, knajpy, wino, kobiety. A propos kobiety, spojrzyjcie tam na lewo, w dół, a? Czy to nie Loda Halama? Ja nie oglądam filmów, panie komisarzu. Wetzenbergaja. Ale wracając do rzeczy. Mamy morderstwo. O, gdzie? W Grandzie. Rano, w jednym z pokoi. Komendę powiadomił boj hotelowy. Jeszcze zanim wbiegł do środka, już krzyczał: zbrodnia, zbrodnia! Zaraz dowiedzą się całe Zaleszczyki. Do hotelu posłałem dwóch naszych, żeby zabezpieczyli miejsce przestępstwa. Miałem na wieczór takie miłe plany. Kolacja i dancing w odzie. Tak samotnie? Nie wasza sprawa, Krycuniak. Teraz to bez znaczenia. Ale zanim udamy się do hotelu, napijemy się chociaż limoniady. Jak na wrzesień, gorąco. No tak, dziękuję, panie komisarzu. Komisarz Stanisław Przygocki, powiatowa komenda policji. To aspirant Chrysuniak. Dzień dobry. Regina Holsteinowa, właścicielka hotelu. To straszne, panie komisarzu. W moim hotelu. Kto teraz będzie chciał się tu zatrzymywać? No ludzie, szanowna pani. Ludzie. Sprawa w końcu pójdzie w zapomnienie. Który to pokój? 13 na pierwszym piętrze. Co za pech. No faktycznie pech. Chrysuniak, nie gapcie się. Na tak górę. Jest. Tak jest. A gdzie te nasze dwa gagatki? No, okleili drzwi i wrócili do komendy, panie komisarzu. Dobrze, chodzimy. O, denatka jak ta lala. Trochę powagi, aspirancie. Stoicie wobec majestatu śmierci. Macie notes? Tak jest. No to notujcie. Ciało kobiety w średnim wieku, w pozycji na wpół leżącej na kanapie. Na szyi wyraźne siniaki, charakterystyczne dla uduszenia. Twarz sinawa, usta uchylone, oczy otwarte. Jest to torebka, panie komisarzu. A. Szminka, lusterko, chusteczka, portmonetka, perfumy, bilet kolejowy. O, bilet kolejowy? Tak, Lwów Zaleszczyki, Lux Torpeda, wczorajsza data. Są i dokumenty. Leokadia Zaborska zamieszkała we Lwowie. Urodzona w 1898 roku w Kołomyi. No piękna kobieta. Śmierć w tym wieku. O, też mi smutno, Chrycuniak. Ale jesteśmy w pracy. Co tu zaszło, waszym zdaniem? Wpuściła sprawcę. Aha. Usiadła na kanapie. Sprawca nie bawił się w ceregiele i udusił ją. To musiał być silny chłop. Te ślady palców na szyi, widzi pan? No tak. Ale czy morderca coś zabrał? Pieniędzy nie. Dokumentów też nie. Bagaż. Jest walizka za szafą. O. Może z niej coś wyjął. No tak, a potem zamknął i starannie położył na miejsce. Jakoś tego nie widzę, aspirancie. O co mu chodziło? Może Dintoira. Zemsta, znaczy. Może. Zauważyliście te ślady w przedpokoju? A tak, ale to pewnie naszych ludzi. Nie chodzi o podeszwy, Chrycuniak. Pył. Ciemnoczerwony pył. Pył? Niewiele, ale to zmielona cegła. Ciekawe. No, schodzimy do recepcji. Tak jest. Zabierzecie ciało. No nie teraz. No, chyba nie chce pani, żeby wszyscy widzieli. Rejwak się zrobi. A no, echt, prawda. Taki pech. Mogła przecież zatrzymać się w centralnym. No, z jakiegoś powodu zatrzymała się tutaj. Widziała ją pani wczoraj? Ja. Szłam do biura, kiedy podeszła do recepcji. Babka Cymes, panie komisarzu. Elegancki mantel, pod spodem piewraczek. Po jakiejś godzinie zeszła do restauracji. Siedział tam już co? To już szefa zmiany trzeba pytać. Kazałam mu zostać po arbajcie. Wunderbar, Frau Holstein. Ja. Krycuniak, zacznijcie się z nim porozmawiać. No? Tak jest, panie komisarzu. No i... Za wiele bakałać to on nie chciał. Alić mówił, że na sali było trochu gości. A wieczorem przyszedł młody hrabia Durnau w łańcuchu i pod krawatem. No. I awanturował się z tą facetką i potem poszli na górę. On tu ponoć częstym gościem bywa. Sferajną swoją pije. Ciekawe. Tak. Syn hrabiny Gizeli. Tak jest. To trzeba będzie ją odwiedzić. O, to nieprzyjemna baba, panie komisarzu. Odmówiła samemu marszałkowi. O, no. Znaczy, części pałacu nie chciała mu udostępnić, kiedy na wypoczynek do nas przyjechał. Że niby socjalista, czy co? To teraz to z marszałka taki socjalista, jak ze mnie marszałek. Inny powód być musiał. No i marszałek w dawnej willi zarządu drogowego zatrzymał się. Wiem, tajemnicy nie szło utrzymać. Zaleszczyki to nie stolica, Chrycuniak. Czekaj stolicy do Zaleszczyk, panie komisarzu. To ci u nas dwie plaże, sezon od kwietnia do października, słońce na mur beton, festlokale, wino, aprikozy, melony, teatr, kino, wystawy, pensjonaty, hotele, no kurort, że tajoj. To co fakt, to fakt. No. Jurata i truskawiec mogą się schować. Jacy. Panie komisarzu, tak. Jakiś oficjer do pana czeka w korytarzu. No, to proście go, Chrycuniak. Tak. Proście. Komisarz Przygocki. Kapitan Mieczysław Lepecki, adiutant marszałka. O. Marszałek chce z panem rozmawiać. Ze mną? To ma związek z wczorajszym morderstwem w hotelu. Tyle mogę powiedzieć. Zabiorę pana samochodem. Panie marszałku, komisarz Stanisław Przygocki, powiatowa komenda Policji Państwowej. Spocznij, panie komisarzu, ja nie jestem pańskim przełożonym. Ale... No dosyć, dosyć już. Proszę, proszę siadać. Dziękuję, dziękuję. Pasjansy, widzisz, pan układam. A pan? Układasz pasjansy? No niestety, nie, panie marszałku. Gram w szachy. O, szachy. Wspaniała gra strategiczna. Tak. O, tak, tak. Najlepsze partie rozegrałem jeszcze z generałem Szostkowskim w twierdzy magdeburskiej. Tak, dawny czas. A, i to nie wyszedł, psia jucha. Nie wyszedł. No widzisz, pan komisarzu, ja tu jestem na urlopie. Spaceruję sobie po parku i nad Dniestrem. Jem owoce, zażywam powietrze, czytam. Ale też próbuję ułożyć pewien pasjans, rzecz można, wagi państwowej. No i na to mam coraz mniej czasu. No, rozumiem, panie marszałku. Nie, nie. Pan nic nie rozumiesz. Że pali pan... Specjalne, marszałkowskie. Robią tylko dla mnie. Dziękuję, panie marszałku. Nie palę. A wiesz, pan u mnie w Szulejówku sąsiadowałem z Bartnikiem. Bo... I lubiłem z nim gadać o pszczołach. Któregoś razu poczęstowałem go papieroszem. Wziął, zawahał się i schował do kieszeni. Pewnie dla potomnych. No ale dość już tych andronów. To morderstwo w hotelu, o którym pisze już prasa. To nie jest zwykła sprawa kryminalna. Czyli czytał już pan marszałek bombę zaleszczycką? No tak, dla nich to łakomy kąsek. Zabójstwo w Grandzie? Piękna kobieta. No właśnie, właśnie. A jak ona się nazywała? Leokadia Zaborska. Lat 35. Przyjechała z Lwowa, Lux Torpedą 2 dni temu. W jej torebce był bilet. Nie wiemy, w jakim celu zatrzymała się w hotelu Grand. No wiemy, wiemy, komisarzu. Proszę wybaczyć, panie marszałku, ale nie rozumiem. A może herbaty? Ha? No. Pijam tylko mocną czarną. O. Bardzo słodką. Dziękuję. No otóż, ta kobieta tydzień jeszcze temu przebywała w Paryżu. Tam pułkownik Walery Sławek, zaufany mój człowiek, wobec tego, że miał wypadek uniemożliwiający mu szybki powrót do kraju, przekazał tej pani pewną wiadomość wagi państwowej. Otóż adiutant mój, kapitan Lepecki, miał się z nią spotkać w hotelu Grand wczoraj w południe. Znaleziono ją wczoraj rano. Podejrzewa pan zabójstwo z tego powodu, panie marszałku? A to już pan musi ustalić, komisarzu. Musi pan wiedzieć, że nie tyle chodzi tu o ujęcie sprawcy, ile o zdobycie informacji, jaką ta kobieta miała przekazać. Jeśli zabił ją sowiecki wywiad, no, to szukaj wiatru w polu. Ale ta wiadomość wcale nie musiała dostać się w ręce morderczy. Walery, to jest pułkownik Sławek, to jest stary konspirator. Nie wierzę, żeby polegał jedynie na pamięci kurierki. Ona gdzieś na pewno tu zapisała. Przeszukaliśmy pokój hotelowy i jej rzeczy. Ale nie wiedzieliście, czego szukać, prawda? No tak. A gdzie by można ukryć krótką wiadomość? Paszyk? Podszewka płaszcza? Dno torebki? Portmonetka? Wkładki do butów? Rozumiem, panie marszałku. Zajmę się tym niezwłocznie. To dobrze, komisarzu Przygocki. Bardzo dobrze. I tak oto trafiła się panu przygoda pańskiego życia. No a teraz może pan odejść. I o wszystkim meldować kapitanowi Lepeckiemu. Tak jest. Kapitanie, proszę do mnie. Jestem, panie marszałku. O, co pan myśli o tym Przygockim? Da on sobie radę? To dobry policjant. Rozmawiałem z jego przełożonym. Pochodzi z Wielkopolski. Pedant. Sprawcy może nie znajdzie, ale wiadomość, kto wie? No nawet jeśli morderca ją znalazł, nie będzie mu łatwo ją odczytać. Może być zaszyfrowana, prawda? Może. No jeżeli Sławek to zrobił, a kurierka gdzieś ukryła, no to prosty szyfr książkowy. Walery zabrał ze sobą egzemplarz Beniowskiego, tak na wszelki wypadek. No tak. No tak, Słowacki królom był równy. Swoją drogą przemowa pana marszałka nad jego prochami na Wawelu przed 5 laty była znakomita. No. Proszę? Ty mi kadzisz, Lepecki. Ja nie lubię tego. Panie marszałku, może mi pan powiedzieć, co to za informacja? No cóż, ufam ci, nigdy nie zawiodłeś. Otóż dzięki pomocy francuskiego wywiadu pułkownik Sławek ustalił personalia rezydenta sowieckiej agentury w Warszawie. Hrabina Gizela Durnau. We własnej osobie. Spodziewał się pan, komisarzu, że otworzy pokojówkę? Zwolniłam ją. Kradła srebra stołowe. Sprzedawała je potem na bazarze. Myślała, że się nie dowiem, Menda. Rozumiem. Mogę wejść? Skoro pan musi, proszę. Co pana komisarza sprowadza? Morderstwo. Morderstwo? Tak. A ja myślałam, że to marszałek policję na mnie napuścił. Marszałek? Tak. Kiedy okazało się, że nasz wódz spędzić urlop w Zaleszczykach zamierza, przyjechał do mnie jego adiutant zapytać, czy część pałacu udostępnić mu na pobyt mogę. I nie zgodziła się pani hrabina? Nie. O. Doceniam zasługi marszałka sprzed 1926, ale potem? Ani trochę. No, ma pani prawo. Żyjemy w wolnym kraju. Zgodziłam się jednakowoż wydzielić część parku przylegającego do willi zarządu drogowego, żeby mógł swobodnie spacerować, no, bo tam zamieszkał. No. Napije się pan kawy? Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. Z przyjemnością. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Proszę. Tylko, że u pani... Kawiarki nie stało, prawda? Dziwi się pan, że znam pana Tadeusza, mając niemieckie nazwisko? No ni trochę. Pani rodzina mieszka tu od ponad 200 lat. Jak już powiedziałem, przychodzę w sprawie morderstwa. Tak. 3 dni temu w hotelu Grand uduszono niejaką Leokadię Zaborską. Tak się składa, iż w przeddzień widziano ją w towarzystwie pani syna. Właściwie to przyszedłem do niego. Nie ma go. O. Nie znam żadnej Leokadii. A Tomasz? Owszem, bywa w Grandzie. Lubi tamtejszą kuchnię. No, słyszałem, że także mocne trunki. No to, że tam był i rozmawiał z tą zabitą kobietą, nie oznacza, że to on zabił, prawda? No prawda, pani hrabino, prawda. Mimo to chciałbym z nim porozmawiać. Kiedy wróci? Bo ja wiem. Chyba poszedł do kina. A co, dziś grają w Sokole? Zdaje się, że mocnego człowieka. Może pan widział? No ile pamiętam, tam też wydarza się morderstwo. Pani syn to mocny człowiek? Niestety. Bumeland, ale mam nadzieję, że nie frajer. Cóż, proszę mu przekazać, że chcę go przesłuchać. Jutro na komendzie. A jeszcze jedno, pani hrabino. Tak. Zauważyłem przy północnym skrzydle pałacu alejkę wysypaną zmieloną cegłą. To nietypowy materiał. Być może. Lubię wyrazistość parkowych ścieżek, komisarzu. Ten kawałek jest na próbę. Podoba się panu? Czy ja wiem? To jak kort tenisowy. Do widzenia. Do widzenia. Jest raport z sekcji zwłok tej zaborskiej, komisarzu. Pokażcie. No tutaj. Tak. Uduszenie to już wiemy. Tak. Czas zgonu pomiędzy 22 a 1 w nocy. Ten kierownik zmiany w hotelu wspomniał, o jakiej porze młody hrabia poszedł z denatką do jej pokoju? No dokładnie to nie, ale po 22 Durnał na pewno był już w restauracji. Byłem u hrabiny Durnał. Chciałem porozmawiać z jej synem, ale go nie zastałem. Albo ona tak powiedziała i kryje go, panie komisarzu. Może. Mam wrażenie, że ona coś kręci. Wezwałem młodego hrabiego na dzisiaj, ale jakoś nie wierzę, że przyjdzie. Podejrzewa go pan? Przecież po rozmowie z tą kobietą w jej numerze mógł wyjść, wrócić do kumpli z Ferajny, a zabił ją ktoś inny. Jeśli to nie on udusił tę Zaborską, nie? Zrobił to ktoś, kto wiedział, dlaczego znalazła się w hotelu. Ba! A? Ja wiem, aspirancie. I to od samego marszałka. Da, no słyszałem, że zabrał pana wczoraj wojskowy samochód. No, rozmawiał pan komisarz z marszałkiem. Przedmiot tej rozmowy to sprawa wagi państwowej, Krycuniak. A, rozumiem. Muszę was wtajemniczyć, bo to śledztwo prowadzimy razem. A. Jeśli chcecie jeszcze długo pracować w policji, nie piśniecie pary z gęby, jasne? Masiwi, panie komisarzu. No. Ta Zaborska miała się w Grandzie spotkać z adiutantem marszałka i przekazać mu bardzo ważną wiadomość z Francji. Prawdopodobnie zapisała ją jakoś. Morderca mógł ją zabrać. Że szpieg, znaczy. Aha. Tylko kto? Ktoś z Ferajny Durnała? Kacapskie nasienie. Też sądzę, że jeżeli to wywiad, to sowiecki, Krycuniak. Toś to jasne jak słońce. Któż by inny tutaj? Bij bolszewika w każdej jego postaci, no? Szlachetne hasło, aspirancie. Tylko, że raczej nie dowiemy się, którego. Jeśli znalazł wiadomość i zabrał ją, prysnął już do swoich. Chyba, że... To ktoś stąd, pracujący dla Sowietów. Na przykład młody Durnał. A ty uparł się na niego, pan komisarz. Zasięgnąłem języka. Hrabia Tomasz stale potrzebuje pieniędzy, a mamusia już nie chce mu ich dawać. To blagier i chojrak, ale tylko w kupie z Ferajną. Przyciśniemy go. Jutro weźmiecie dwóch chłopaków i przywieziecie go na komendę. A jak już dał nogę? Przecież o nic go formalnie nie oskarżyliśmy. Poza tym słucha mamusi, a hrabina na pewno nie doradziła mu ucieczki. Byłby ścigany w całym kraju. Ja jeszcze raz przeszukam rzeczy denatki. Pasek, podszewkę płaszcza, dno torebki, portmonetkę, wkładki do butów. No i walizkę. Tak jest. Kogo widzą moje oczy? Młody Tomasz Durnau. Jak ci się podobał film Mocny Człowiek? Chyba, że byłeś wczoraj wieczorem zupełnie gdzie indziej, a mama hrabina mnie okłamała. Byłem w kinie, panie komisarzu. I to nie sam. Też lubię dziesiątą muzę. Pamiętasz scenę morderstwa? Z filmu? Też. Interesuje mnie bowiem również ta prawdziwa. Z hotelu. Z jakiego hotelu, panie komisarzu? Nie udawaj Greka, Durnau. Wiemy, że wieczorem w przeddzień zabójstwa gadałeś z Denatką w restauracji. Awanturowałeś się i poszliście razem do jej pokoju. Brawo, Chrycuniak. Szybko się uczycie. To jak było? Udusiłeś ją od razu, czy zdążyła coś powiedzieć? Ja? Dlaczego ja? Owszem, spotkaliśmy się w restauracji, ale przypadkowo. Czy to znaczy, że ją zabiłem? Poszliśmy do jej numeru. I tam zamordowałeś ją bez zbędnych ceregieli. Tylko dlaczego? Panie komisarzu, jak Boga kocham. Ty Boga kochasz, łachmy to? Spokojnie, aspirancie, spokojnie. Panie komisarzu, przylutuję mu w cyferblat. Chrycuniak, nie będziemy biedaka maglować. Powie po dobroci. Posłuchaj, Durnau. Kiedy byłem u was w pałacu, zauważyłem parkową alejkę wysypaną zmieloną cegłą. Tylko wy taką macie w Zaleszczykach. Wyobraź sobie, że taką właśnie cegłę znaleźliśmy na miejscu zbrodni. Ciemnoczerwony pył, niełatwy do wypatrzenia, ale wyraźny. Nie zatarłeś śladów. Działałeś w afekcie. A to okoliczność nieco łagodząca. Ja ją kochałem, komisarzu. Mamy tu melodramat, Chrycunia. Tylko kto go sfilmuje? Słowo daję. Poznałem ją we Lwowie. Zakochałem się. Ona chyba też. Byliśmy razem czas jakiś, aż inny jej w głowie zawrócił, gdzieś wyjechali. Byłem załamany, chciałem się zabić. Nie starczyło mi odwagi. Nie widziałem jej aż do tego feralnego wieczoru. Krew się we mnie zagotowała i jej wygarnąłem. Nie chciała awantury i poszliśmy do jej pokoju. Ciąg dalszy znamy. Ot, i taki z ciebie szpieg, Durnau. Trochę szkoda. Szpieg? Jaki szpieg? Byle jaki. Jesteś aresztowany. Mamusia wiedziała? Nie. To będzie cię mogła odwiedzać, jak będziesz kiblował u Brygidek. Zawsze coś, prawda, panie komisarzu? A więc to hrabia Tomasz Durnau zabił naszą kurierkę? Tak, panie kapitanie. Nieszczęśliwa miłość. Jestem pewien, że nie miał pojęcia o jej misji. No cóż, komisarzu, znalazł pan sprawcę. Nam to jednak nic nie daje. Nadal nie wiemy, co z wiadomością, którą ta kobieta miała przekazać. A dokładnie przeszukaliśmy pokój hotelowy, rzeczy osobiste, denatki, torebkę. Oprócz tego, co nosi w niej zwykle każda kobieta, był tam bilet kolejowy relacji Lwów-Zaleszczyki. Po rozmowie z marszałkiem ponownie mu się przyjrzałem i pomyślałem, że najciemniej jest pod latarnią. Pod latarnią. Chyba zaczynam rozumieć. Marszałek wspomniał, że pułkownik Sławek to stary konspirator. A jakby postąpił stary konspirator, kapitanie Lepecki? Poza przekazem ustnym poleciłby kurierce zapisać wiadomość na czymś oczywistym. I zwyczajnym. Bilet, oczywiście. Oto on. Na pozór zwyczajny bilet, z tyłu czysty. No. Ale przecież mogła użyć atramentu sympatycznego. Albo soku z cytryny. Kiedy walczyłem w powstaniu wielkopolskim, miałem z tym do czynienia. Mimo to nie próbował pan odczytać treści wiadomości. Ja doceniam to. Skoro to sprawa wagi państwowej wykracza poza moje kompetencje, znam swoje miejsce, kapitanie. Cieszę się, że pana poznałem, komisarzu. Cieszę się. Bądźmy w kontakcie. Komisarz Przygocki miał rację, panie marszałku. Chodziło o bilet kolejowy na Lux Torpedę ze Lwowa do Zaleszczyk. Na jego odwrocie znajduje się informacja sporządzona atramentem sympatycznym. No to Zuch, Walery Zuch. Wiedziałem, że o tym pomyślę. Zapewne dał go tej Zaborskiej z poleceniem, aby zapisała wiadomość na bilecie. A odczytaliście tę wiadomość? Tak jest. Tak jest. Wystarczyło podgrzać papier. I co tam jest zapisane? Ciąg cyfr z odstępami. No, czyli tak jak mówiłem, szyfr książkowy, kluczem jest Beniowski. Niech się pan przyniesie mój egzemplarz, kapitanie. Stoi tam nad łóżkiem na półce. Już. O, tak. O. Proszę. No, a teraz proszę siadać. Proszę siadać, wziąć jakiś papier, pióro i zapisywać. No. Jakież tam są cyfry na początku? 1, 28, 23. Czyli pieśń pierwsza, werset 28, litera 23. G. Dalej. 1, 340, 15. Pieśń pierwsza, werset 340, litera 15 w rzędzie. No nie inaczej, nie inaczej, lepeczki. To będzie R. G, R. 2, 1, 3. Pieśń druga, werset pierwszy, litera trzecia i G, R. I dalej? 2, 9, 27. 27. To będzie B. 2, 43, 1. O. 2, 53, 1. I J. 2, 65, 8. E. E. 3, 4, 2. A tu? To D. 3, 1, 1. 3, 1. Tu będzie O. 3, 13, 1. W. No, na tym szyfr się kończy. Całość układa się w nazwisko Gribojedow. Gribojedow. Krótkie i węzłowe to. A pan mówi coś to nazwisko, Lepecki? Mnie mówi. Ale człowiek, który go nosił, zmarł ponad 100 lat temu. Aleksandr Siergiejewicz Grybojedów, poeta, kompozytor i dyplomata carski. Chodzi chyba o atasze kulturalnego poselstwa sowieckiego w Warszawie, Wasilija Grybojedowa. Łatwo to ustalimy. Ach, tak. Czyli nazwisko zobowiązuje. Muszę wiedzieć o nim wszystko. Zmobilizujcie nasz wywiad. Zatelefonuję jeszcze dziś, panie marszałku. No, no. Poobserwujemy tego Grybojedowa. grzybożercy i sprokurujemy mu takiego prawdziwka, że mu w gardle stanie. To znaczy? Przedstawimy mu propozycję, jakby tu rzec, nie do odrzucenia. I będzie pracował dla nas? To może się nie udać, panie marszałku. Na dwoje babka wróżyła, nie uważa pan? No zobaczymy, zobaczymy. Znam Rosjan, kapitanie, i dobrze pan o tym wie. Znajdzie się sposób wyławić rybu i sprudę bez problem, nie połudzić. Bez trudu nie wyłowisz i ryby ze stawu? Brawo, Lipecki, brawo. Tak jest. Ale to nie jest jakaś tam plotka. To rekin. No, ale teraz dosyć o tym, zmęczony jestem. Swoją drogą, panie marszałku, mieliśmy dużo szczęścia, że tak się to skończyło. A no tak, ten hrabić mógł być szpiegiem, a okazał się tragicznym i zdradzonym kochankiem. Byłoby z tego chyba straganowe powieścidło. Raczej kiepskie, fakt. Za to komisarz Przygocki i spisał się na medal. Medalu, Lipecki, to on na pewno nie dostanie. Ale niechże się pan dowie, czy szarży wyższej by nie chciał. Ha? Marszałek jest panu wdzięczny, komisarzu. No, za cóż to? Ja tylko zasugerowałem sposób ukrycia informacji. Który okazał się trafny. Użyto atramentu sympatycznego. No. Marszałek pyta, czy nie chciałby pan awansować? I zostać komendantem powiatowym? Nie, dziękuję. Odpowiada mi bycie komisarzem. Rozumiem. A dlaczego, jeśli wolno spytać, trafił pan do Zaleszczyk? Pochodzi pan z Wielkopolski. No fakt. Wie pan, kapitanie, to zabrzmi niepoważnie, ale chciałem pojechać tak daleko, jak się da. Oczywiście w granicach naszej kochanej ojczyzny. Poza tym... jest to pięknie, prawda? Pięknie. Było to słuchowisko Marcina Witana pod tytułem Kurort. Wystąpili komisarz Adam Bauman, aspirant Przemysław Wyszyński, właścicielka hotelu Izabella Bukowska, marszałek Krzysztof Gosztywa, adiutant Andrzej Ferenc, hrabina Ewa Kania, syn hrabiny Kamil Próbal. Muzyka Piotr Skotnicki, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Janusz Kukuła, kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Dziękujemy. Jest z nami autor. Dobry wieczór. Marcin Witan. Witaj, chciałam powiedzieć. Nie ma problemu, tak często się do mnie zwracają ludzie. Ciekawe, czy państwo próbowali sami odczytać szyfr. No mnie nie udało się, za szybko. Przewracane były strony Beniowskiego, ale była szansa, żeby się świetnie zabawić. No w każdym razie, Marcinie, ty, domyślam się, bawiłeś się. Przede wszystkim przy okazji napracowałeś się, wertując tego Beniowskiego. Tak, Beniowski jest jednym z dzieł Słowackiego, które lubię, poemat dygresyjny, i pomyślałem sobie, że to się dobrze składa, ponieważ w istocie marszałek Józef Piłsudski, który tam wespół ze swoim sekretarzem, majorem właściwie jeszcze wtedy, rozwiązują ten szyfr. Taki dosyć prosty sposób i na tamte lata i znacznie wcześniej po prostu obie strony, nadawca i odbiorca, posiadali tę samą książkę. Pierwsza litera oznacza numer strony, potem jest numer rzędu i potem jest która litera w rzędzie. No i w ten sposób złożył się szyfr, który, jak państwo mogli usłyszeć, był zapisany atramentem sympatycznym na bilecie kolejowym. A ten fikcyjny epizod z historii II Rzeczypospolitej, bo to jest ciekawe, relacja przy okazji przypomniana, Walery Sławek, marszałek Józef Piłsudski. Może ja tylko dodam, bo państwo tego nie usłyszeli, wiadomo, to nie jest słuchowisko dokumentalne o Walerym Sławku, ale on był zakochany zakochany w Wandzie Juszkiewiczównie, czyli pasierbicy marszałka, zresztą nieszczęśliwie zakochany, nie brał udziału w zamachu majowym, był trzykrotnym premierem Polski, no, marszałkiem Sejmu, nade wszystko oficerem. Wiemy, jak kończyły się losy polskich oficerów, ale on postanowił uprzedzić jakby fakty, czyli no, bardzo tragiczna postać. Tak, Walery Sławek pojawia się w słuchowisku nie głosem własnym. Jest człowiekiem, którego marszałek wysłał do Paryża. Marszałek wysyłał do Paryża częściej Bolesława Wieniawę Długoszowskiego. Natomiast Walery Sławek było takiej ciężkiej roboty, też bym powiedział sejmowo-kuluarowej. Sam marszałek widział go jako następcę prezydenta Mościckiego. Natomiast umieściłem tego Sławka w Paryżu, nie chcąc umieszczać tam Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Jak pomyślałem, że może Sławka lepiej wprowadzę, ponieważ chodziło mi o to, żeby marszałek wypowiadał się bardzo kordialnie o tym człowieku, do którego ma wielkie zaufanie, o kimś, kto był starym konspiratorem. A jak wiemy, Walery Sławek był jednym z tych, którzy od początku lat 1900 towarzyszyli marszałkowi w konspiracji. I to byli ludzie, którzy byli ze sobą na ty. A bardzo niewielu ludzi było na ty z marszałkiem. I Walery Sławek był na ty z marszałkiem. Przy czym może to wytwarzało trochę niezręczną sytuację, no bo miał na nazwisko Sławek. Więc jak my powiemy Sławek powiedział, to trzeba wiedzieć, o co chodzi. Że to jest zwrot po nazwisku. No Walery był starym konspiratorem, więc wysłałem tam Walerego Sławka. Prawdą jest to, że w tymże czasie, kiedy ja umieściłem akcję słuchowiska, marszałek Józef Piłsudski pierwszy i ostatni raz przebywał w Zaleszczykach. Rok jest który? Jest to rok 1932 i marszałek przebywa w Zaleszczykach na urlopie. Historia z tym, że miejscowa hrabina posiadająca pałac nie udostępniła mu go, jest prawdą. Aha. Rzeczywiście zwrócono się do niej, żeby odstąpiła marszałkowi część pałacu razem z częścią parku, żeby mógł tam spacerować bezpiecznie, nie nagabywany przez innych. I pani hrabina, której nazwisko zmieniłem, odmówiła, ponieważ uważała, że marszałek jest postacią nieciekawą, zwłaszcza po zamachu majowym. Ona takich ludzi nie bardzo lubi i nie zgadza się na to. No i uszanowano jej wolę oczywiście. I marszałek zamieszkał w takiej willi Towarzystwa Drogowego, które przylegało do parku, a hrabina wielkodusznie zgodziła się część parku udostępnić. Chodził też nad rzekę, nad Dniestr. Zaleszczyki to taki kurort II Rzeczypospolitej pełną gębą. Myślę, że znacznie bardziej taki popularny i wykwintny niż Truskawiec, czy może nawet na Helu się mieszcząca Jurata. Natomiast przyjeżdżały tam bardzo różne osoby. Ja tak chciałem, żeby pewną atmosferę wprowadzić, to tam jest taki moment w dialogu aspiranta z komisarzem, że komisarz widzi z daleka lody Halamy, tuż nad granicę z Rumunią, polska Riviera. To był mikroklimat, pogoda do końca września wspaniała, słońce, winogrona, arbuzy, teatr, dwa kina, dwie plaże, dancingi, hotele. Były dwa, akcja dzieje się w jednym z hoteli, autentyczne nazwy zresztą. I kursowała tam istotnie, to też jest prawda, Lux Torpeda. Pojazd jednowagonowy, rozwijający prędkość około 150 km na godzinę. Ona jeździła ze Lwowa. No a do Lwowa jeździł ekspres z Warszawy. Marszałek mówi, ja tutaj wypoczywam, ale ja mam do rozwiązania pewien niezwykle istotny polityczny pasjans. I właśnie, czy układa pan pasjansy? Nie gram w szachy. A szach. To znowu był dla mnie przyczynek do tego, żeby opowiedzieć o tym w kilku zdaniach, że marszałek niezwykle lubił tę grę, natomiast pasjans mu nie wyszedł. Wiemy, że marszałek układał pasjansy. Są takie fotografie, w których siedzi nad stołem. I co ciekawe, karty, którymi się posługiwał, to były karty znacznie mniejsze niż współczesne. W Muzeum Marszałka Piłsudskiego, na przykład w Sulejówku, można takie karty zobaczyć. Dość używane. I w ten pasjans jakby polityczny zostaje wciągnięty komisarz Przygocki. I polubiłem tego Stanisława Przygockiego i ja już wtedy miałem w głowie pomysł na drugą część, której bohaterem będzie właśnie komisarz Przygocki. Ja bardzo lubię okres II Rzeczpospolitej. To jest taka kraina utracona i tam postanowiłem umieścić tych moich bohaterów. Więc druga część, która już powstała, nazywa się Polowanie, bo rzecz dzieje się na Polesiu, w majątku księcia Karola Radziwiłła. I występuje tam także bardzo egzotyczna z punktu widzenia wielu osób postać, a absolutnie prawdziwa, mianowicie generała Adriana Cartona de Wyarta, albo de Wiarta, zależy jak to wymówić, który był brytyjskim przedstawicielem w Warszawie podczas wojny polsko-bolszewickiej w roku 20 i bardzo polubił i pokochał Polskę. A że Karol Radziwiłł był wtedy oficerem łącznikowym między tymi Brytyjczykami a Polakami, to się zaprzyjaźnili i Karol Radziwiłł zaprosił go do siebie, do Mankiewicz, do pałacu. w bagnach Prypeci. Namawiam Janusza Kukułę, żeby też się na to zgodził, bo już pierwszą część wyreżyserował. No właśnie, i to świetnie obsadził przede wszystkim, no i bardzo ładnie udaje, czy udawał marszałka Krzysztof Gosztyła. Paniale. Zabawił się trochę tym. Tak, ja się bardzo ucieszyłem, że Krzysztof Gosztyła zechciał w tym wziąć udział, bo kiedyś częściej gościł w Teatrze Polskiego Radia, natomiast wiedziałem, że on ma nosa do obsady. Wtedy właśnie pan Krzysztof przyszedł z tymi tekstami, tak sobie popatrzył na to i tak przed nagraniem mówi, ale to... czy ja mam grać? I był przekonany, że reżyser mu powie, nie, no to jest umowa pewna, no normalnie. A ku mojej uciesze pan Janusz Kukuła powiedział, tak, no oczywiście, no z akcentem, tak. Ale mnie też zależało właśnie, żeby ten marszałek był taki bardziej właśnie z krwi i kości, kiedy on będzie tak troszeczkę, będzie tak. Tym bardziej, że on tak mówi. Niestety dysponujemy tylko jedynym ocalałym nagraniem głosu marszałka Piłsudskiego, kiedy on siedzi przed tą wielką trąbą. To było wtedy, kiedy towarzystwo muzyczne go zaprosiło, żeby nagrał płytę. Siedzę przed taką wielką trąbą, głos pana Piłsudskiego będą kupowali za kilka groszy. I takie. To zresztą można też posłuchać właśnie w Muzeum Marszałka. I Polskie Radio na płycie kiedyś, Głosy Naszej Historii, umieściło to nagranie. No bo tak, jak człowiek brzmi, prawda? To jest bardzo ważne. A ja tak sobie pomyślałem, jak on by rozmawiał z tym komisarzem tam w tych Zaleszczykach. Zresztą, kiedy pan Janusz przeczytał ten scenariusz, to powiedział, że troszkę jest za krótki. Przyznajemy, tak. Ale on byłby jeszcze krótszy, gdyby nie jego apele do mnie, żebym coś jeszcze rozbudował. No i sobie pomyślałem, dobrze, to marszałek, który miał się odezwać tylko raz, odezwie się dwa razy. I ta cała historia z odszyfrowywaniem tego Beniowskiego to właśnie jest ten element przeze mnie potem dopisany. Chodziło mi też o to, żeby, na ile to jest w radiu możliwe, pokazać jakiś rodzaj atmosfery. Przemycałem pewne rzeczy absolutnie prawdziwe, że można było się napić limoniady i że był dancing na plaży na przykład. A to dzisiaj jest w Ukrainie? Tak. Byłeś tam? Nie byłem. Natomiast, o właśnie, ciekawa rzecz, w ogóle na Kresy podróżuję bardzo często w wyobraźni. Choć byłem na Kresach w kilku miejscach, ale tam nie. Natomiast cała rzecz zaczęła się od tego, że ja zobaczyłem fotografię. Położenie tego miasta w cudownym zakolu Dniestru i po drugiej stronie była Rumunia. I dzisiaj nie ma już tego poczucia pogranicza, ponieważ i z jednej, i z drugiej strony jest Ukraina. I dzisiejsze Zaleszczyki to w ogóle jest katastrofa. Ten świat w ogóle już nie istnieje. No i tak mi trochę żal. Dlatego też zrobiłem drugą część. No mam w planie jeszcze jedną z komisarzem Przygockim. Czyli mamy jakby takie trzy punkty. Jeden to są Zaleszczyki, drugi to są Mankiewicze i ta wyspa na Prypecie. I ta trzecia część, Puculszczyzna, tą całą mieszaninę białorusko-litewsko-ruską. Wrzucam tego naszego mówiącego polszczyzną mickiewiczowską, właściwie Stanisława Przygockiego. Nie widzę innego sposobu, żeby ten świat przywołać. A wydaje mi się, że intryga kryminalna to jest bardzo dobra okazja. To jest haczyk. Zależy mi zawsze na tym, żeby gdzieś u początków była prawda. A ty jesteś historykiem? Tak, ja jestem historykiem z wykształcenia. To nie tak, że cała historia. Od Mieszka do... Nie. Natomiast ta Druga Rzeczpospolita to głównie z żalu powstało, że jest mi po prostu bardzo żal, że tego już nie ma. Ale też wydaje mi się, że jest pewna trudność, ponieważ to jest radio. Jeżeli mamy do czynienia z kryminałem, to słuchacz musi rozumieć, dlaczego ktoś jest winien lub nie. Więc musi dostać do ucha jakieś przesłanki, które pozwolą mu to zrozumieć. A tego nie można pokazać. Może można. Jest szansa, że zdążysz to napisać do momentu, w którym my uruchomimy na powrót studio imienia Agnieszki Osieckiej, z którego nadawaliśmy przecież słuchowiska. A przy okazji powrót w oktawie Święta Niepodległości do międzywojennej Polski okazał się sensowny i znaczący. Miło mi, dziękuję. Marcin Witan. Do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień, a będzie premiera w dodatku transmitowana ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na juszjestem.info i zrób pierwszy krok.